باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. سورۃ طہٰ، سورۃ مریم کے ساتھ ربط. سورۃ مریم میں بتایا گیا کہ حضرت مریم صدیقہ کارساز اور مختار نہیں تھی. حضرت مریم صدیقہ متصرف اور کارساز نہ تھی. اب سورۃ طہٰ میں فرمایا جائے گا اننی ان اللہ لا الہ الا انا، صرف اللہ ہی کارساز ہے، صرف اللہ ہی کارساز ہے. یہ ربط نمبر ایک. آگے ربط نمبر دو، سورۃ کہف اور سورۃ مریم میں شبہات کے جوابات دیے گئے. سورۃ کہف اور سورۃ مریم میں شبہات کے جوابات دیے گئے. اب بتایا جائے گا کہ اس مسئلہ کی خوب تبلیغ کرو، اور اس تبلیغ کے سلسلے میں اگر مصائب آئیں تو ان کو برداشت کرو. سورۃ طہٰ کا اجمالی خلاصہ، اس میں دو قسم کی آیات آ رہی ہیں، ایک آیات توحید اور دوسری آیات تشجیع. تشجیع یعنی شجاع، بہادر بنانے والی آیات. آیات توحید پانچ آئیں گی، اور آیات تشجیع وہ بھی پانچ آئیں گی. آیات تشجیع کہ بہادر ہو کر اس مسئلہ کو سناؤ، اس مسئلہ کے سنانے میں کوئی بزدلی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. حسب موقع تخویفات، بشارات، زجرات بھی آئیں گی. یہ اجمالی خلاصہ سورۃ طہٰ کا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یہ آیت تشجیع اول. ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن کہ آپ مشقت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں. قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشا. مقصد از انزال قرآن. مگر کیوں اتارا؟ واسطے نصیحت کرنے کے، ان کو جو ڈرتے ہوں. لمن یخشا مستفیدین، مستفیدین کو نصیحت کرنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے. تکلیف دینے کے لیے قرآن کو نہیں اتارا. سمجھو ذرا بات کو. قرآن تکلیف دینے کے لیے اتارا نہیں ہے، مشقت دینے کے لیے اتارا نہیں ہے. لیکن اگر مشقت آ جائے قرآن سنانے میں، اگر مشقت آ جائے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ کون سی بڑی بات ہے، اس کو برداشت کرو. اتارا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو مشقت کے اندر ڈالنا ہے. لیکن اگر قرآن کے سنانے میں کوئی مشقت بھی آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است، ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است، نازکی کے راست آیت، نازکی کے راست آیت بارمی بایت کشیچ، جس نے اللہ کے ساتھ دل نگایا ہے، اگرچہ نازنین عالم است، وہ پورے جہان میں سب سے بڑا نازک مزاج کیوں نہ ہو، نازنین کیوں نہ ہو، اب اسے اپنے نازکی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، نازکی کے راست آیت بارمی بایت کشید، اس کو بوجھ اٹھانا چاہیے جو اللہ کی توحید بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے دین کے سنانے میں، توحید کے سنانے میں اسے نزاکت کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف آ جائے تو تکلیف بھی اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ آیت تشجیع، پہلی آیت۔ قرآن اس لیے اتارا نہیں گیا کہ تمہیں مشقت میں ڈالنا ہے، لیکن قرآن کے سنانے میں اگر مشقت آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، قرآن کے سنانے میں اگر تکلیف آتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیوں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ حکم نامہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ یہ اس کی طرف سے آیا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو عرش کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کی ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس اللہ کی طرف سے آیا ہے، ذرا یہ دیکھو، اس لیے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت کرو۔ یہ پہلے تو آیت تشجیع، اور تنزیلا اس سے یہ آیت توحید اول، تنزیلا آیت توحید۔ ممن خلق الارض، یہ آیت توحید میں دو چیزیں اللہ لے آ رہا ہے، یہ خلق الارض دعوی اول، اور ان تجہر دعوی دوم۔ دعوی اول کے ہر قسم کا تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، کارساز مختار اللہ ہی ہے۔ دوسرا آئے گا عالم الغیب اللہ ہی ہے۔ تنزیلا، یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، نازل ہو کے کدھر سے آیا؟ ممن خلق، اس اللہ کی طرف سے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ العلا، بلند آسمان۔ الرحمن، جو رحمان ہے۔ علش، علل عرش، استوا، عرش پر قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، تو لہو، ہر ہر چیز کا وہ خالق، ہر ہر چیز کا وہ مالک، ہر ہر چیز پر وہ تصرف کرنے والا، اور زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مملوک، اس کا مخلوق ہے، کوئی چیز تصرف کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر ہر چیز پر تصرف کرنے والا اللہ ہے۔ اس تصرف کرنے میں، خالقیت میں، مالکیت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلا دعویٰ، پہلا حصہ آیت توحید کا۔ وما بینہما، آسمان زمین کے درمیان یہ جو فضا ہے، اس کے اندر بھی جو کچھ ہے سب کچھ للہ۔ وما تحت الثرا، اور زمین کی تہ میں، زمین کی تہ کے اندر جو کچھ ہے، اس چیز کا بھی مالک اللہ ہے۔ ہر ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر ہر چیز پر تصرف کرنے والا، ہر ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَر، دوسرا حصہ، اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرے، ان تجہر بالکل اونچی آواز سے بات کرے، تو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ یہ ان تجہر کی جزا معذوف ہے۔ اگر کوئی آدمی اونچی آواز سے بات کرے تو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ فَإِنَّهُ اِلَّتْ، کیونکہ وہ تو جانتا ہے اسر، راز کی بات کو۔ جو راز کی بات کو جانتا ہے تو جہرن بات کے سننے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سر ہی نہیں، سر سے بھی زیادہ پوشیدہ، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ۔ سر، جو راز نواز، دو آدمیوں کی نجی گفتگو ہوتی ہے، اس کو گفتگو سے بھی زیادہ پوشیدہ، زیادہ پوشیدہ کیا ہوگا؟ دل کا ارادہ، کیونکہ وہ تو دو آدمیوں کی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اس بات سے بھی زیادہ پوشیدہ یعنی دل کے ارادوں کو جانتا ہے. تو جو دل کے ارادوں کو جانتا ہے تو یقیناً جہرن بات کو سنتا ہے، اس کے سننے میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ دوسرا دعویٰ گویا کہ جہرن سرن خفیہ ہر بات کو جاننے والا سننے والا العالم الغیب اللہ ہی ہے. اب یہ دونوں حصے آ گئے، متصرف اور کارساز اللہ ہی ہے، عالم الغیب اللہ ہی ہے، یہ دونوں حصے آ گئے. اللہ لا الہ یہ سمرا نتیجہ اس آیت توحید کا نتیجہ نکلا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے پکار کے لائق نہیں. لہ الاسماء الحسنا اس ہی کے لیے ہیں اچھے نام، اس ہی کے لیے ہیں اچھے نام. یہ اچھے نام سے مراد ہوتا ہے صفاتی نام، صفاتی نام جو تم رکھتے ہو اپنے معبودوں کے، وہ صفاتی نام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں. مثلا تم کسی کو عالم الغیب بناؤ گے، کسی کو حاجت روا کہو گے، کسی کو مشکل کشا کہو گے، یہ جتنے صفاتی نام ہیں یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، غائبانہ سننا جاننا، یہ تمام صفاتی نام اللہ ہی کے لیے ہیں. ہل عطا کا حدیث موسیٰ، یہ آیت تشجیع دوم، پہلے بانز اللہ آیت تشجیع، اب یہ دوسری آ رہی ہے آیت تشجیع دوم. ہل عطا کا میں استفام تشویقی ہے، شوق پیدا کرنے کے لیے. ہل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو پہنچی ہے؟ یعنی سننے کے قابل ہے، پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی تو ذرا توجہ کر، یہ شوق کر، توجہ کر، یہ سننے کے قابل ہے. اذ رآ نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی تھی، یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے اس واقعہ کو شروع کر رہا ہے جب مدین سے واپس مصر جا رہے تھے. اس سے پہلے زندگی کے واقعات کہ مصر سے نکل کے آئے تھے، مدین میں پہنچے تھے، پھر مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیا، پھر جو 10 سال وہاں، 8 سال 10 سال گزارنے تھے وہ گزار کے وہاں سے آئے. وہاں سے جب آ رہے تھے اب واپس، یہ اس واپسی کے سفر کا ذکر آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی کچھ بکریاں تھیں، بیوی ساتھ تھی، رستے میں آ رہی ہیں. اب رستہ پتہ نہیں چل رہا تھا، پیغمبر ہے عظیم الشان، رستہ بھولا ہوا ہے، رستہ پتہ نہیں چل رہا، بیوی ہے آپ کے ساتھ، او جنگل بیابان کا سفر ہو رہا ہے، بیوی حاملہ ہے، وضع حمل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد ذی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اب پیغمبر وہاں پریشان ہو جاتا ہے کیا کیا جائے. تو وہاں ایک جگہ پہ پہنچے تو روشنی نظر آئی، تو آپ نے گھر والوں کو فرمایا کہ آپ ادھر ٹھہریں اور میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے یا تو کوئی آگ کا شعلہ لے آؤں گا، چونکہ وضع حمل کی صورت ہے تو اس میں آگ کی ضرورت ہے گرمی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ میں آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا، کچھ یہاں پر آگ جلا لیں گے، آپ گرمی حاصل کر لیں گے، اور وہاں شاید کوئی روشنی کرنے والا بھی ہوگا تو اس سے میں رستہ پوچھ لوں گا. اب آپ نے فرمایا تم ادھر ٹھہرو میں جا رہا ہوں. اذ رآ نارن فقال لآلہ، اپنے گھر والوں کو فرمایا امکسو یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو. اب اہل بیت پیغمبر کریم کی بیوی ہے، مومنوں کی اماں ہے، ایک ہے، اس کے لیے جمع مذکر مخاطبین کا صیغہ امکسو، جمع مذکر مخاطبین کا صیغہ آ رہا ہے، تو یہ ایک اہل بیت کے لیے بھی یوں جمع مذکر کا لفظ یہ استعمال ہوا کرتا ہے. آپ نے فرمایا ادھر ٹھہرو، میرے پیچھے نہ آنا، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا، تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے قبسن شولہ، یہ علاج سردی، سردی کے علاج کے لیے آگ کا شولہ لے آؤں، او اجدو علن نار ہدا، یا پاؤں آگ پر ہدن، کوئی راہ دکھانے والا، ہادین ہادین ہادین کی بجائے مصدر، مصدر اسی سے فاعل کے معنی میں، یا وہاں کوئی راہ دکھانے والا ہوگا اس سے رستہ پوچھ کے آ جاؤں گا. فلما اتاہا، جب اس مقام پہ پہنچے، نودیا، ندا دی گئی اللہ کی طرف سے، یا موسیٰ انی انا ربک، میں متکلم بلا کیف، میں جو کلام کرنے والا، میں کون ہوں، میں تیرا رب، میں متکلم بلا کیف، اللہ پاک کا تکلم بلا کیف ہوتا ہے، اور یہ آواز ہر طرف سے آتی ہے، کسی ایک طرف سے آواز نہیں، تاکہ کسی ایک سمت میں ہونا لازم نہ آ جائے. میں تیرا رب ہوں، اب یہ سمجھ کے اور گئے تھے، وہاں آگے معاملہ کچھ اور تھا. اللہ پاک نے فرمایا فخلا نالیک، اپنے جوتے اتار دو، اپنے جوتے اتار دو، انکا علت، کیوں، بالواد المقدس، آپ مقدس وادی میں ہیں، توا، توا نام ہے، توا نام والی یہ مقدس جگہ ہے، اس لیے اس جذب جگہ کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جوتے اتار دیں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا تجھ کو، یہ رسالت، یعنی اللہ پاک اب رسالت دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کچھ اور سمجھ کے گئے، کچھ اور سمجھ کے گئے، اور آگے معاملہ کچھ اور تھا. اللہ پاک نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، نبوت دی اللہ پاک نے، رسالت دی اللہ پاک نے. فاستمع، توجہ کر، غور سے سن، لما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، اننی ان اللہ، یہ آیت توحید دوم، آیت توحید دوم، لما یوحا، وہی جو کی جاتی ہے، وہی کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، کیا، اننی ان اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کہتا ہے توجہ کر، وہی آ رہی ہے، وہی کیا ہے جی، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی، میں اللہ بول رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ عبادت کے لائق، پکار کے لائق نہیں ہے، فعبدنی، لہذا ہر قسم کی عبادت میری ہی کر، ہر قسم کی عبادت میری ہی کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز میرے ذکر کے لیے قائم کر. یہ لا الہ الا انا پیغمبر ہے، پیغمبر کو سب سے پہلی جو وہی اللہ سناتا ہے، سب سے پہلی وہی، وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، سمجھے، لا الہ، سب سے پہلی وہی، اللہ پاک اپنے پیغمبر کو جو وہی سب سے پہلے سنا رہا ہے، سب سے پہلا پیغام، وہ پیغام توحید کا پیغام ہے. اور کہا جاتا ہے فعبدنی، عبادت ہر قسم کی، عبادت میری ہی کر، فعبدنی وحدنی، میری توحید، میری توحید کا قائل ہو کے رہے. واقم الصلاۃ لذکری، امر مصلح، اب یہ وہی ہے جی، سب سے پہلی وہی ہے توحید والی وہی ہے، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اقم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرنا ہے، للذکری میری یاد، میرے ذکر کے لیے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے رفع یدین کے نہ کرنے پر۔ وہ فرماتے ہیں یہ صلات، عام طور پہ صلات سے مراد ہوتا ہے بدنی عبادت، اور لذکری، ذکر سے مراد ہوتا ہے زبانی عبادت، لسانی عبادت، سے زبانی، لسانی، قولی، قولی عبادت۔ اب وہ فرماتے ہیں نماز، اس نماز میں بدنی اور قولی عبادت یہ دونوں ہونے چاہیے۔ نماز، نماز یہ ہے کہ نماز کا ہر عمل، قرآن پاک اس آیت سے نکلتا ہے کہ بدن کی عبادت بھی ہو، زبان کی عبادت بھی ہو، نماز کے اندر زبان کی عبادت بھی ہو، بدن کی عبادت بھی ہو۔ چنانچہ تکبیر تحریمہ سے لے کر او سلام تک تمام افعال بدن کے دیکھ لو، جہاں بدن کی عبادت ہوگی تو ساتھ زبان کی عبادت بھی ہوگی، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے اب ہاتھوں کا اٹھانا یہ بدنی عبادت، اللہ اکبر کہنا قولی عبادت، پھر باندھ لیے ہیں جی، اب باندھ لیے ہیں، اب قیام کی حالت ہے، قیام کی حالت میں کھڑا ہونا یہ بدنی عبادت ہے، اور قیام کی حالت میں قرات کرنا یہ قولی عبادت ہے۔ پھر جائیں گے رکوع میں، جب رکوع میں جائیں گے تو جاتے وقت اللہ اکبر، تکبیر انتقال، تکبیرات انتقال، اب جائیں گے، اب جانا، رکوع میں جانا یہ بدنی عبادت، زبان سے اللہ اکبر کہنا قولی عبادت۔ اب رکوع ہے، رکوع کے اندر انسان رکوع کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت یہ بدنی عبادت، اور رکوع کی حالت کے اندر تسبیحات پڑھنا یہ قولی عبادت۔ اب رکوع سے اٹھیں گے، جب رکوع سے اٹھیں گے اٹھنا بدنی عبادت، اور اس کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا یہ کیا ہے؟ قولی عبادت۔ پھر آگے جائیں گے سجدے کے اندر، سجدے کے اندر جانا بدنی عبادت، اللہ اکبر کہنا قولی عبادت۔ سجدے کی حالت میں جب سجدہ کر رہے ہوں گے، سجدہ کی حالت یہ بدنی عبادت ہوگی، اور سجدے کے اندر تسبیحات کا پڑھنا وہ کیا ہوگا؟ قولی عبادت۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھیں گے، جب اٹھیں گے اب اٹھنا یہ بدنی عبادت، اللہ اکبر کہنا قولی عبادت۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ پھر سجدے میں جائیں گے، جب جائیں گے یہ جانا یہ بدنی عبادت، اور اللہ اکبر کہنا قولی عبادت۔ یہ پوری اس طرح نماز، اس میں کیا ہے؟ زبانی عبادت بھی، قولی عبادت بھی، دونوں آ رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اگر رکوع سے، رکوع جاتے وقت، رکوع جاتے وقت رفع یدین والا عمل یہ بھی عبادت ہوتا تو اس کے لیے بھی کوئی قولی عبادت بھی ہوتی۔ یہ جو ہم رکوع میں جانے لگے ہیں وہ تکبیر، وہ اللہ اکبر، وہ تکبیرات انتقال ہے میں سے ہے۔ وہ جو ہم نیچے جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر کس کی ہے؟ منتقل ہونے کی، وہ تکبیر ہے منتقل ہونے کی، رفع یدین کی وہ تکبیر نہیں ہے۔ اب رفع یدین بھی اگر نماز کے اندر کوئی عمل ہوتا تو اس کے لیے بھی اللہ اکبر یا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ پھر رکوع سے جب اٹھتے ہیں، اٹھنا بدنی عبادت ہے، اور زبان سے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ کیا ہے؟ قولی عبادت ہے۔ اب اٹھتے وقت جو رفع یدین کیا جائے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا جائے، اگر یہ رفع یدین کرنا نماز کا واقعتاً کوئی عمل ہوتا تو اس کے لیے کوئی قولی عبادت بھی ہوتی، کوئی اللہ اکبر بھی ہوتا۔ رفع یدین کے لیے اللہ اکبر یا کچھ نہیں ہے، یہ نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ نماز کے عمل والی کوئی عبادت نہیں ہے. وہ بات سمجھے, اقیم الصلاۃ لذکری, ان الساعۃ آتیۃ, وہ وحی اس وحی میں یہ ہے کہ اننی ان اللہ, آگے ان الساعۃ اس وحی میں یہ بھی ہے ان الساعۃ آتیۃ. وہ سمجھے, وہ جو وحی کی جا رہی ہے اس وحی میں مضمون کیا آ رہا ہے, اننی ان اللہ توحید, پھر ان الساعۃ اس وحی میں یہ مضمون بھی آ رہا ہے کہ قیامت. وہ سمجھے, یہ وحی کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام, کیا وحی, کہ قیامت آنے والی ہے, اکاد اخفیہا, قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں, قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں. یہ اکاد اخفیہا, یہ عربی زبان میں وہاں پر لفظ بولا جاتا ہے جہاں آدمی اتنا چھپائے, اتنا چھپائے کہ کسی کو بتانا نہ چاہے. جب کسی چیز کو چھپانے کے اندر مبالغہ کرنا مقصود ہو تو کہا جاتا ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ اکاد اخفیہا من نفسی, وہ اس کو تو میں اپنے آپ سے بھی بس چھپانا چاہتا ہوں, اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں, تو پھر دوسروں کو کس طرح علم عطا کر سکتا ہوں. اس لیے یہاں لکھا اکاد اخفیہا من نفسی فکیف یعلمہا مخلوق, جب میں اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں تو مخلوق کیسے جانے گی, وکیف اظہرہا لکم, اور کیسے میں تم کو اس کا علم عطا کروں گا. تفسیر خازن, تفسیر قرطبی, کیف اظہرہا یعنی اس کا علم میں کسی کو عطا نہیں کرتا. وہ سمجھے, یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کو چھپانا چاہتا ہوں, جب اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں تو کسی اور کو اس کا علم کیسے عطا کر سکتا ہوں. لے تجزا حکمت اخفا, یہ کیوں چھپانا چاہتا ہوں, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس جو اس نے کمایا, جو وہ کوشش کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا. فلا یسدنک عنہا, بس نہ روک دے تجھ کو اس قیامت سے, من وہ جو نہیں ایمان لاتا قیامت پر, جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا وہ تجھے قیامت سے, یعنی قیامت کی تیاری سے, قیامت سے یعنی قیامت کی تیاری سے روک نہ دے. وتبا ہوا ہو سمرا, وتبا ہوا ہو, اس نے اتباع کی اپنے خواہشات کی. وہ سمجھے, ایمان نہیں لاتا, اتباع کی اس نے اپنی خواہشات کی, اسی وجہ سے اس نے اتباع کی اپنے خواہشات کی. فتردا, یہ نہ روکے تجھ سے, ورنہ تو تردا تو تباہ ہو جائے گا, ورنہ تو تباہ ہو جائے گا بوجہ اس بے فکری کے, جو خود ایمان نہیں لاتا قیامت کی تیاری سے تجھے روک نہ دے. یہ فتردا کا تعلق لا یسدنا کے ساتھ ہے, کہ تجھے روک نہ دے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا تو. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اب یہ ساری کلام کوہ طور کی آ رہی ہے, وہ سمجھے اسی آیت تشجیع میں یہ سب آ رہا ہے, کوہ طور کی کلام ہے. اللہ پاک کہتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, بیان معجزات, دائیں ہاتھ میں کیا ہے, چونکہ اس لاٹھی نے ابھی بننا تھا سانپ, لاٹھی جب پھینکیں گے کیا بنے گی, سانپ, تو پہلے پوچھا بتا کیا ہے, یہ پہلے اس لیے پوچھا کہ ابھی سانپ بننا ہے, اگر پہلے نہ پوچھا جاتا وہ سانپ بن جاتی, لاٹھی کیا بن جاتی, سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہو سکتا تھا پتہ نہیں شاید پہلے سے سانپ تو میرے ہاتھ میں نہیں تھا, پہلے سے میرے ہاتھ میں کہیں سانپ تو نہیں تھا, اس لیے مسئلہ پکا کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے ذرا پہلے دیکھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب پتہ چل گیا کہ ہاتھ میں لاچی ہے جی, اب پھینکا سانپ بن گئی, اب وہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا. کال ہی آسایا, یہ بیان حقیقت, میرے ہاتھ میں لاچی ہے, اس کی یہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ لاچی ہے. آگے اتوقع علیہا, بیان منافع, بیانے، پہلے بیانے معجزات، پھر بیانے حقیقت، پھر بیانے منافع، اس کے فائدے منافع کیا ہیں؟ کہ جی کبھی ٹیک لگاتا ہوں اس پر اہوشو، کبھی جھاڑتا ہوں درختوں کے پتوں کو اس لاٹھی کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا، اور میرے لیے اس میں معارب اخرا، اور کئی فائدے ہوتے ہیں. موزی جانور کو دفع کرنا، موزی جانور کو دفع کرنا، دور کرنا، اسباب کو لادنا، یہ اس قسم کے مختلف فوائد ہیں. کالا الکہا، اللہ پاک نے فرمایا اس کو ذرا پھینک زمین پر، اے موسیٰ علیہ السلام. فالکاہا، پھینکا، فاذا ہی حیت تسا، وہ بن گیا سانپ جو دوڑنے لگا، سانپ جو دوڑنے لگا. کالا خذھا ولا تخف، اب یہاں پر وہ ذکر نہیں، آگے سورت قصص میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھاگ نہیں، اقبل، ولا تخف، ادھر منہ کر، خوف نہ کر، پکڑ اس کو. یہاں اس بھاگنے کا ذکر نہیں ہے. کالا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑو، ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب لوٹا دیں گے اس کو، اس کی سیرت، حالت، پہلی حالت، پہلی حالت. آپ پکڑیں اس کو، ہم پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے. آپ کے پکڑنے کی دیر ہے، پکڑیں گے اسی طرح لاٹھی بن جائے گی. وزمم یدکا، موئزہ دوم، اپنا ہاتھ الا جناحک، اپنے بازو سے لگا کر باہر نکالیں. تخرج، نکلے گا، بیضا، سفید، من غیر سوئن، بغیر کسی عیب کے، بیماری کے، بغیر کسی بیماری کے. آیتن، آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے. یہ ہم دو معجزے آپ کو دے رہی ہیں. لنوریہ کا، حکمت از معجزات، یہ معجزے کیوں دے رہی ہیں؟ لنوریہ کا من آیاتن الکبرا، تاکہ ہم دکھائیں بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں. یہاں پر عام مفسرین جو زندگی کے مختلف واقعات ہیں، آیات الکبرا سے مراد وہ لیتے ہیں. مثلا وہی دار دریائے نیل میں راستہ کا بن جانا، یہ آیات الکبرا، سمجھے؟ اسی طرح بنی اسرائیل کو دریا میں پار کر دینا، بچا لینا، فرعون کو غرق کر دینا، یہ آیات الکبرا. عام مفسرین آیات الکبرا سے مراد یہ نشانیاں لیتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں یہاں آیات الکبرا اس سے مراد ہے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت، فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت. ہم نے یہ معجزات کیوں دیے؟ اب معجزات کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ توحید کو مان لیں. اب بھی اگر وہ توحید کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم ان کو تباہ کر دیں گے. آیات الکبرا یعنی ہلاکت فرعون و فرعونیین، فرعون اور باقی فرعونیوں کی ہلاکت، یہ ہے آیات الکبرا. یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں. لنوریہ کا، لنوریہ کا اس کا فعل معذوف ہے، فعلنا ما فعلنا لنوریہ کا، فعلنا ما فعلنا لنوریہ کا، یہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کیا. کیوں کیا؟ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں بتانا چاہتے تھے. اذهب الى فرعون، اب یہ نشانات لے کر فرعون کے پاس جاؤ، یہ معجزات لے کر فرعون کے پاس جاؤ. انہ تغا، وہ تاغی، وہ سمجھے تغا، وہ حد آدمیت سے تجاوز کر چکا ہے، طغیانی میں ہے، اس کے پاس جاؤ، بڑا سرکش بن چکا ہے وہ، اس کے پاس معجزات لے کر جاؤ. اچھا جی. کال رب اشرح لی، معروض اول، معروض اول. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ایسی تھی، قدرتی طبیعتیں ہوتی ہیں، کہ جب غصہ آ جاتا تھا تو طبیعت منقبض ہو جاتی تھی، اور جب انسان کو غصہ آ جائے، طبیعت منقبض ہو جائے، تو پھر انسان صحیح طور پہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، صحیح طور پہ بات کر نہیں سکتا، غصہ آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ میرا سینہ کھول، میرا سینہ کھول، ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے تبلیغ کے وقت، اور غصہ آنے کی وجہ سے میری طبیعت منقبض ہو جائے، پھر میں بات ہی صحیح نہ کر سکوں. اللہ میرا سینہ کھول دے، میری طبیعت کے اندر کوئی انقباض پیدا نہ ہو. یہ اشرح لی صدری بوقت تبلیغ یا تکذیب انقباض نہ ہو، میرا سینہ کھول دے تاکہ بوقت تبلیغ یا تکذیب انقباض نہ ہو. میں تبلیغ کروں یا اس تبلیغ میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، یا وہ میری تکذیب کریں اور پھر غصہ آ جائے، مجھے طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میرے لیے انقباض نہ ہو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ معروض دوم، دوسری درخواست، دوسری عرض، دعا. یسر لی امری، آسان کر دے میرے لیے امری، میرا معاملہ، میرا امر یعنی تبلیغ والا، یہ جو تبلیغ والا کام میں نے کرنا ہے، اللہ یہ میرے لیے کیا کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے. وَوَجَّهْ رَفْعَ مَبَانِ وَجَمِيعِ أَسْبَابِ تبلیغ، آسان کر دے، موانے ہر قسم کے ختم کر دے، اور تبلیغ کے اسباب سارے جمع کر دے، تبلیغ کے سارے اسباب جمع کر دے، اور اس طرح میرے لیے یہ تبلیغ والا کام آسان کر دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مَعْرُوضِ صَوْم، کھول دے وہ گرہ جو میری زبان پہ ہے، یفقہوا قولی، وہ سمجھ لے میری بات، کہ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بات موجود ہے، کہیں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، کہ یہ جو آپ کی ایک گرہ تھی زبان میں، لکنت کچھ تھی، یہ کیسے تھی، تو اس کا سبب لکھا ہوا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تربیت پاتے تھے، آسیہ فرعون کی گھر والی، انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹے بچے تھے، اس نے اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو جو پکڑ لیا تو اسے ویسے ایک شیطانی خیال آیا، اس نے کہا بھائی اس کو اب میں قتل کراتا، یہ میری توہین کرے گا، اس نے بڑے ہو کے میرے لیے نقصان پیدا کرنا ہے، مجھے نقصان دینا ہے. حضرت آسیہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کیا ہے؟ کہ نہیں اس نے ایسے کیا ہے. اس نے کہا یہ بچہ ہے، بچے کو کیا پتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں. حضرت آسیہ نے دو پلیٹوں میں، ایک پلیٹ میں انگارے، دوسری پلیٹ کے اندر سرخ لال موتی، وہ رکھ دیا. اب ادھر وہ انگارا وہ بھی سرخ ہے، ادھر یہ بھی ہے، دونوں رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں. وہاں جو تاریخی روایات ہیں، قرآن حدیث کی بات تو ہے نہیں، تاریخی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. جو تاریخی روایات میں بات آتی ہے، آپ نے موتیوں کی طرف، لال اور جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا، جبرائیل نے ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، آپ نے انگارا پکڑا، اور بچے کی برادت ہوتی ہے جو چیز ہاتھ میں پکڑتا ہے تو ایک دم منہ میں لے کے جاتا ہے، اس انگارے کو وہ منہ میں لے کے چلے گئے، اس سے کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی. تو یہ عقدۃ من لسانی، یہ وہ ہے. دعا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ جب ایک انگارے کو پکڑے تو وہ جو اسے ہاتھ کو جلائے گا، اگر زبان کو جلا رہا ہے تو ہاتھ کو بھی جلائے گا، ہاتھ کو جو جلائے گا تو وہ پھینک دے گا فوراً، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ منہ میں لے کے جائے؟ تو پھر آگے وہ تاریخ والے جواب دیتے ہیں اس کا کہ وہ انگارا شاید اس قسم کا ہو کہ اس کا ایک طرف ابھی جلا ہو اور دوسرا طرف ابھی تک جلا نہ ہو، تو انہوں نے مثلا ہاتھ ڈالا وہ طرف جو طرف جلا ہوا نہیں تھا وہاں سے پکڑ لیا سیدھا منہ میں لے گئے، تو جلا ہوا طرف زبان پہ آیا اور ہاتھ پہ جو انگارے کا طرف لگا تھا وہ تھا جس جو جلا ہوا نہیں تھا، تو یہ اس طرح گرا ایک زبان پہ پیدا ہو گئی تھی، لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو دور کر دے۔ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا، چوتھی دعا، میرے لیے وزیرا بوجھ اٹھانے والا میرے خاندان میں سے بنا دے، یعنی حضرت ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کو بنا دے، اشدد بھی عزری، ان کے ساتھ میری عزری میری قوت مضبوط کر، میری قوت مضبوط کر، کیا مطلب جی یہ وزیر بنا دے میری قوت مضبوط کر، کیا مطلب؟ وہ اشرک فی امری، یعنی شریک کر اس کو میرے معاملے میں، امری یعنی تبلیغ والا، تبلیغ والے معاملے میں ان کو شریک کر، کیا مطلب شریک کر؟ یعنی نبی بنا، ویسے بھی میرے تبلیغ کے معاملے میں تو وہ میری معاونت میری تائید کریں گے، لیکن ان کو نبی بنا، جب نبی بنا دے گا اللہ پاک تو نبی بننے سے ان کا ایک مستقل فریضہ بن جائے گا، ان کی ایک ڈپٹی بن جائے گی، تو اللہ پاک ان کو نبی بنا، اور نبی بنا کے اس طرح میرا معاون بنا، میرے ساتھ شریک کر دے، وہ اشرک فی امری، یعنی نبوت دے کر، ورنہ مطلق معاونت پہلے بھی ہو سکتی تھی، اللہ اس طرح کر۔ قین سبحا کا حکمت مطالبہ، یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہوں اللہ، اس مطالبے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا نسبحا کا کثیرا، تاکہ ہم تیری توحید بیان کر سکیں، بوقت تبلیغ کثیرا بہت، یعنی میں ایک بیان کروں گا تو اتنا نہیں ہوگا، میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہوگا تو ہم توحید کا کام زیادہ کر سکیں گے، یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں اللہ تاکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کریں، پاک ہونا بیان کریں، کس سے؟ شرک و نقائص سے، شرک و نقائص سے تیرا پاک ہونا بیان کریں، وہ نذکر کا کثیرا اور کمال اوصاف، اور تمام تیرے کامل اوصاف کا ذکر کریں، یہ اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ انک کنت بنا بصیرا، وجہ مطالبات، پہلے تھا مطالبے کی حکمت، مطالبے کی حکمت یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی آ جائے تو ہم توحید کا کام زیادہ کر سکیں گے، اس لیے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بھائی نے دوسری بھائی پر احسان کیا ہو، جتنا زیادہ احسان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا ہے، اتنا بڑا احسان کسی بھائی نے اپنے بھائی پر نہیں کیا۔ اب انک کنت بنا بصیرا، وجہ مطالبات، مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھنے والا ہے اللہ، تو ہمیں دیکھنے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امداد کے محتاج ہیں، ہم ایک دوسرے کی امداد کے معاونت کے محتاج ہیں، تو اب دیکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کالا قد اوتیتا، اجابت الہیہ، تحقیق دیکھ دیا گیا سوال کا، تیرا سوال یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ کا سوال پورا کر دیا گیا، جو آپ نے درخواست کی تھی اس کو منظور کر لیا گیا۔ قد اوتیتا سوال کا، سمجھو یہ سال یا سالوں سے سول سوال کا، سول سوال، سول سوال لفظ یہ ہوتا ہے، عام طور پہ جو آج کل مشہور ہے سوال سوال، یہ لفظ سوال غلط نہیں ہے، غلط ہے، سوال سول یسول تسویلا، اس سے سوال مصدر آتا گھڑنا، سوال کا معنی ہے گھڑنا، سوال سالا اس سے سولن سوالن سوال قد اوتیت سولک یا موسیٰ، تجھے تیرا سوال دے دیا گیا یعنی تیری سوال کو پورا کر دیا گیا، ولقد مننا علیک مرتن اخرا، یہ تو نے سوال کیا میرا پیغمبر ہو، یہ تو آپ نے درخواست کی، وہ ہم نے تو بغیر درخواست کے بھی آپ پہ کئی احسان کیے، یہ آپ نے درخواست کی تو یہ تو ہم نے آپ کو دینا ہی تھا، جب ہم بغیر درخواست کے آپ اوپر انعام کرتے ہیں تو جس کی آپ درخواست کریں گے ہم یقیناً وہ آپ کو دیں گے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، ہم نے احسان کیا تھا آپ پر، بلا درخواست بھی، مرتن اخرى، پہلے ایک اور مرتبہ، اذ اوحینا، اب وہ چند ایک انعامات اللہ گن رہا ہے جو بغیر درخواست اللہ نے انعام کیے، اذ اوحینا، یہ تشریح نعمت اول، اسی مننا اس کی تشریح آ رہی ہے، پہلی نعمت، اوحینا، اوحینا یہ وہی بمعنی الہام، ہم نے آپ کی والدہ کو الہام کیا، ہم نے آپ کی والدہ کو الہام کیا، یہاں وہی سے مراد الہام والی وہی، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں بنی ہے، اس لیے یہاں وہی سے مراد کیا ہوگا، الہام، ما یوحا، ہم نے الہام کیا، ما یوحا، جو وہی کی جانی تھی، یعنی جو الہام کے لائق تھی بات، الہام کے لائق جو تھا وہ ہم نے کیا، جو بوجہ محتم بشان ہونے کے الہام کے ساتھ بتانے کے قابل تھی وہ بات یعنی ہم نے بتائی، اور وہ بات کیا ہے، انکز فی ہے بیان الہام، ہم نے الہام کیا، الہام کیا، یہ کہ اکز فی ہے، پھینک دے اس کو، پھینک دے اس بچے کو، فی تابوت، تابوت میں یعنی تابوت میں رکھ، تابوت میں رکھ، فک زفیے، پھر وہ تابوت پھینک دے، فل یم دریا میں، فل یل کے ہل یمو، لے جائے گا دریا ساحل کے ساتھ ساتھ، فل یل کے امر کا سیگا ہے، امر اور مراد خبر ہے، یعنی ایک لے جائے دریا، یعنی لے جائے گا دریا، لے جائے گا دریا ساحل کے ساتھ ساتھ، یہ ساحل پہ اس کے ساتھ رکھ دے، یا خود ہو لی، یا خود ہو ادو لی، پکڑ لے گا اس کو، لے لے گا اس کو، جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن، ہم نے کہا یہ ایسے کر کے دریا کے حوالے کر دے، اور دریا کے حوالے کرنے کے بعد کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ الہام آ گئی، یا خود ہو، یہ الہام کے اندر بات نہیں ہے، الہام کے اندر تو اتنی بات ہے کہ اس کو دریا میں رکھ دے، تابوت میں ڈال، تابوت کو دریا میں کے حوالے کر دے، بس آگے، یا خود ہو، آخر کار یہ ہوگا، آخر کار یہ ہوگا، جو اس کا دشمن ہے وہ اس کو پکڑ لے گا، ادو لی، جو اس کا میرا دشمن، میرا دشمن بوجہ کافر ہونے کے، ادو لہو، اور اس کا دشمن فی الحال بوجہ قتل کے، فی الحال تو یہ پروگرام بنا رہا ہے، اس کی وجہ سے کئی بچوں کو اس نے قتل کر دیا، تو یہ فی الحال دشمن ہے بوجہ قتل کرنے کے، اور فی المآل خاص کر، انجام میں تو خاص کر دشمن ہونا ہی ہونا ہے، جب پیغمبر نے آ کے مقابلہ کرنا ہے، تو ہی سنانا ہے، بنی اسرائیل کو اس سے لے کے جانے کی بات کرنی ہے، تو اس وقت مآل میں تو یقیناً یہ دشمن ہوگا، فی الحال بھی دشمن ہے کہ کئی بچوں کو قتل کر چکا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، تو پکڑ لے گا وہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی آپ پر، یعنی آپ کے چہرے پر، محبتن، محبت اپنی طرف سے، کہ جو دیکھے پیار کرے، چہرہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا تو فوراً اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی، ولی تسنا علاعینی، اور تاکہ تیری تربیت کی جائے، علاعینی میری آنکھ پر، یہ میری نگرانی میں، اب یہ پہلی نعمت ہے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اب تو آپ درخواستیں کر رہے ہیں نا، وہ پہلے جب آپ درخواست کرنے کے قابل نہ تھے اس وقت بھی ہم نے آپ پر انعامات کیے تھے، اب اس طرح ہم نے تجھے سنبھالا تھا، اپنی پرورش میں، اپنی نگرانی میں تیری پرورش کرائی تھی، آگے اذ تمشی اختوں کا نعمت دوم، نعمت جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تابوت میں رکھ کے آپ کی والدہ نے دریا کے حوالے کیا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن حضرت مریم، اس کا نام ہے مریم، اس کو فرمایا تھا کہ تو ذرا دور دور رہ کے دیکھتی جا یہ کہاں جاتا ہے تابوت، دور دور رہ کے پرے پرے قریب نہ جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا بھائی ہے، اس تمشی اختوں کا جب تیری بہن چل رہی تھی تیری تلاش میں فرعون کے گھر، او چلتے چلتے فرعون کے گھر میں جو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، پھر انہوں نے او انتظام کرنے کی کوشش کی دودھ پلانے والی عورتوں کا، اور کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہ پیا، یہ بھی چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی اور فتح پھولو وہاں کہنے لگی اجنبی بن کر، وہاں کہنے لگی اجنبی بن کر، حل ادلکم علی من یکفلو، او میں بتاؤں وہ جو اس کا ذمہ دار بنے، فرجانا کا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ٹھیک ہے جی، تو پھر بات بنی، فرجانا کا ہم نے لوٹایا آپ کو آپ کی والدہ کے پاس اس تدبیر سے، رجانا کا اس تدبیر سے ہم نے واپس کیا آپ کی والدہ کے پاس، کہ تقرر اینوہا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزنا تاکہ وہ غم نہ کرے، غم نہ کرے، یہ دوسرا احسان دوسرا انعام کہ ہم نے اس طرح پرے لے جا کے پھر آپ کو آپ کی والدہ کی گود میں پہنچا دیا، آگے وقتلتا نفسن، یہ نعمت سوم، ادھر مصر ہی میں ایک قبطی کو مار دیا انہوں نے، تو نے قتل کیا ایک نفس کو یعنی قبطی کو، فنجینا کا ہم نے بچا لیا آپ کو، من الغم غم سے، غم غم عقاب، غم غم جو اس کا بدلہ انہوں نے سزا دینی ہے قصاص وغیرہ، اس سے ہم نے آپ کو بچا لیا، وفتنا کا فتونا، اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، فتونا طرح طرح کی آزمائشوں میں، پھر یعنی ہم نے کہا پیغمبر یہاں سے بھاگ، او بھاگ بھاگ کے مدین جا پہنچے، اب اس طرح مدین پہنچا کے آپ کو بچایا ہم نے، فلبست سنین فی اہل مدین، یہ نعمت چہارم، پھر آپ کئی سال مدین میں رہے، ثم جئت علی قدرن، پھر آپ آئے یہاں پر علی قدرن، ایک وقت مقرر کے مطابق موسیٰ، جو نبوت اور ہم کلامی کے لیے مقرر تھا، اب موسیٰ علیہ السلام او مدین سے آپ واپس یہاں کوہ طور پہ آ چکے ہیں، سمجھے آپ آ چکے ہیں یہاں علی قدرن، ایک اندازے کے مطابق ہم نے ایک وقت، اب اس اندازے کے مطابق وقت کے مطابق ہم لے آئے آپ کو، وستناتو کا پنجم، نعمت پنجم، اور چن لیا میں نے تجھ کو اپنے لیے، یعنی یہاں آنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد میں نے تجھے چن لیا یعنی نبی بنا دیا، اذہب الی از اذہب انت باخو کا، اذہب یعنی احسانوں کی فہرست سن لی، اب جاؤ کام کرو، احسانوں کی فہرست سن لی، اور سمجھے یہ بغیر درخواست کے احسان، اور جو درخواست والے ہیں وہ بھی آپ نے کر لیے، اب احسان سارے ہو گئے، اب چلو آپ بھی چلیں آپ کا بھائی بھی چلے، جاؤ دونوں میری آیات لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، نہ خلوت میں نہ تبلیغ میں، جاؤ میرا تذکرہ سناؤ، میرا توحید کا مسئلہ جا کے سناؤ، اس توحید کے سنانے میں سستی نہیں کرنی ہے، جاؤ دونوں جاؤ، اذ ہبا الا فرعون انہ تغا، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش بن چکا ہے، فقولا لہو طریقہ تبلیغ، جا کے بات کرو اس سے قولن لینن، نرم نرم بات کرو. موسیٰ علیہ السلام جاؤ وہاں جا کے ایک دم جوش میں نہیں آ جانا ہے، آرام سے نرم نرم طریقے سے بات کرنی ہے. اب یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے دونوں جاؤ. کوہ طور پہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، بی بی کو روکا ہوا ہے، خود کوہ طور پہ آئی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، آپ بھی آپ کا بھائی بھی، لا تن یا تسنیہ کا سیگا، اذهبا تسنیہ کا سیگا، آگے کو لا تسنیہ کا سیگا. حالانکہ وہاں پر دوسرا کوئی تھا ہی کوئی نہیں، حضرت ہارون علیہ السلام تو وہاں پہ موجود کوئی نہیں تھے. تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام و سلام حالانکہ موجود نہیں، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، موجود کو غیر موجود پر تغلیباً تسنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا گیا، حاضر کو غیر حاضر پر غلبہ دیتے ہوئے، غالب کرتے ہوئے تغلیباً تسنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا گیا. جاؤ اور جا کے نرم نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. یتذکر و ترغیباً یخشا ترغیباً، جاؤ جا کے مسئلہ سناؤ، مسئلے میں ترغیب کا انداز بھی اختیار کرو، ترغیب کا انداز بھی اختیار کرو، یعنی بشارت بھی سناؤ اور تخویف بھی سناؤ، ڈراوا بھی سناؤ اور خوشخبری بھی سناؤ. یخشا یا وہ ڈر جائے یعنی عذاب الہی سے. یہ یتذکر اور یخشا، ایک فرق آپ کے سامنے آ گیا، یتذکر ترغیباً، یخشا ترہیباً. دوسرا فرق، یتذکر آپ جاؤ شاید یتذکر ہو یعنی وہ توحید مان لے، یتذکر ہو توحید مان لے، یخشا تو انکار توحید سے باز آ جائے. دو معنی سمجھے، یہ تذکر کا معنی آؤ جاؤ جا کے توحید سناؤ شاید وہ توحید مان لے، اور یخشا کا معنی توحید کے انکار سے نہ ماننے چلو لیکن انکار تو نہ کرے. آؤ یخشا توحید کے انکار سے باز آ جائے. یہ دو. تیسرا معنی ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تذکر ہو معجزہ دیکھنے کے بغیر مان لے، یہ تذکر ہو معجزہ دیکھنے کے بغیر مان لے، اور یخشا معجزہ دیکھنے کے بعد مان لے، معجزہ دیکھنے کے بعد مان لے. اس لیے جاؤ، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا و ان یطغا. فرمایا ربنا ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا وہ زیادتی نہ کرے، ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا. او یتغا، یفرط قبل از تبلیغ، زیادتی کرے قبل از تبلیغ، زیادتی کرے اور سمجھے اور تبلیغ ہی رہ جائے، تبلیغ ہو ہی نہ سکے، پہلے ہی وہ شور ڈال دے. اور یتغا، یتغا کیا ہے، یا اللہ کی شان میں گستاخی کرے. ایک معنی یفرطا زیادتی کرے قبل از تبلیغ، یتغا اللہ کی شان میں گستاخی کرے، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے. اچھا جی، یفرطا وہ تبلیغ کرنے سے پہلے شور ڈال دے، زیادتی کرے تو تبلیغ رہ جائے گی. او ان یتغا، یتغا کا معنی اللہ کی شان میں گستاخی شروع کر دے. نیچے لکھا ہے بک بک کرتا رہے، نہ سنے نہ سننے دے، نہ سنے نہ سننے دے. ہمارے حضرت صاحب مانا کرتے ہیں یفرط علینا، تبلیغ سے پہلے زیادتی کرے، تبلیغ کرنے ہی نہ دے. او یتغا، یا تبلیغ کرنے کے بعد سرکشی کرے یعنی مروا دے، وہ سمجھے تبلیغ کرنے کے بعد قتل کرا دے. تو اللہ ہمیں یہ ڈر ہے، ہمیں کیا ہے؟ یہ ڈر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر کو اللہ کہے کہ یہ کام کر اور پیغمبر کہتی میں تو ڈرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر آگے سے کہے کہ میں تو ڈرتا ہوں جی, میرے لیے تو یہ کام کرنا مشکل ہے. جواب سمجھو, جواب یہ یہاں پر یہ نہیں وہ کہتے کہ ہم ڈرتے ہیں اور ہم تبلیغ کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ خطرہ ہے. البتہ یہ بطور یہ دعا کہے کہ یہ خطرہ ہے, اللہ اس خطرے کو طریقے سے ٹال دے. یہ وہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی تبلیغ کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں, جائیں گے, جو ہوگا سو ہوگا. لیکن اللہ عرض ہے, یہ ڈر ہے ہمیں, تو ہماری حفاظت فرما. مقصد کیا ہے؟ یہ دعا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے ایک جملہ لکھا ہوگا آپ کے پاس, کالا ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں, ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں, لیکن یہ عرض ہے اللہ وہ زیادتی نہ کر دے, سرکشی نہ کرے, اس کا کوئی بندوبست کر دے. اللہ نے فرمایا لا تخافا, اور ڈرو نہیں, اس امر کا خوف نہ کرو. لا تخافا اس امر کا, اننی معکما, او میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تم دو نہیں ہو گے, تمہارے ساتھ میں تیسرا, میں بھی ساتھ ہوں گا تمہارے. اسمو و ارا, اسمو و, تمہاری باتیں وہ نہ سنے میں سنوں گا, اور میں تمہاری باتوں کو سنوں گا پھر دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے. میں سنوں گا, میں دیکھوں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں گا, ڈرو نہیں. خلاصہ یعنی اس کو مرعوب کر دوں گا, تبلیغ سنے گا, سننے دے گا. وہ سمجھے, تبلیغ سنے گا, سننے دے گا. یہ ڈر خطرہ نکال دو اپنے ذہن سے. فاتحہ ہو جاؤ, ککولا جا کے کہو انا رسولا رب کا, ہم تیرے رب کے دو رسول بن کے آئے ہیں. فارسل مانا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج اور ان کو سزا نہ دے. کچے نا کا بے آیا, ہم تیرے پاس لائے ہیں نشانی رب کی طرف سے. یعنی ہمارا دعویٰ خالی نہیں بلکہ ہمارے پاس دعوے کے لیے دلیل بھی ہے, معجزہ ہمارے نبی ہونے کی دلیل بھی موجود ہے. والسلام علی من اتبع الہدا, یہ ترغیب. اور سلامتی ہے, سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی اتباع کرے. انا قد اوہی الینا, ترغیب, یہ پہلے السلام ہو گیا ترغیب, یہ آگے ترغیب. انا قد اوہی الینا, ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولى, عذاب اس پر ہوگا جو تکذیب کرے گا اور منہ پھیرے گا. یہ ترہیب ہے. قال فمن ربکما, یا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام تمہارا رب کون ہے, یعنی کیا حقیقت ہے تیرے رب کی. قال ربنا الذی, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق ہو, عطا کی, اس کی خلقت یعنی اس کے حال کے مناسب اللہ نے پیدا کیا, ثم ہدا, پھر اس کو ہدایت دی. آتا کل شئن, ہر چیز کو دی, خلق ہو جو اس کے مناسب تھی, ثم ہدا, پھر اللہ نے ہدایت دی ان کے مسالے و منافع کی. یہ اس کا جواب ہے. اور یہ آیت توحید سوم, قال ربنا الذی, آیت توحید سوم, ہمارا رب وہ ہے جو ہر ہر چیز کو اس کی خلقت, اس کی خلق صورت دیتا ہے اس کے مناسب کر کے, پھر اللہ پاک اس کی راہبری رہنمائی کرتا ہے. قال فما بال القرون الاولى, کہنے لگا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے, بتا ذرا پہلے لوگوں کا حال. تو جو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں, پیغمبر تو عالم الغیب ہوتا ہے, بتانا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے. یہ مشرکوں کا ہمیشہ عقیدہ ہوتا ہے. پیغمبر کو وہ کیا کہتے ہیں, پیغمبر ماضی کے حالات کو جاننے والا ہوتا ہے، عالم الغیب ہوتا ہے، تو جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بتا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں پیغمبر ہوں، ان کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس علم نہیں ہے. قال فما بال القرون، یعنی اگر تو سچا رسول ہے تو تجھ کو امم ماضیہ کے تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہیے. قال علمها، ان کا علم عند ربی، صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف میرے رب کے پاس ہے، نہ مجھ کو. فی کتاب، لا یزل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے تو نہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ تنویر ما قبل کے لیے، دلیل عقلی پر یہ تنویر ہے. اور یا ادخال الہی، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور چلا دیا تم کو، تمہارے لیے سبل راستے بنا دیے، اور آسمان سے اتارا پانی، فاخرجنا به ازواجا، پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ساتھ ازواجا من نبات شتا، مختلف قسم کی انگوریوں کے کئی قسم، مختلف قسم کے انگوریوں کے ازواج کئی قسم، کلو کھاؤ خود بھی، ورعو انعامکم اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم، جس طرح انگوریاں نکالتے ہیں ہم، اسی طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا اس مٹی سے. اور سمجھے، جس طرح مٹی سے، زمین سے یہ انگوریاں نکالتے ہیں، ازواج من نبات شتا، اسی طرح زمین سے ہم نے تم کو بھی پیدا کیا، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی زمین سے ہم تمہیں نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا يَرْجُو بَسُوئے، اصل موضوع، ہم نے اس فرعون کو اپنی تمام آیات بتائیں، فکذب، لیکن پھر بھی اس نے تکذیب کی اور انکار کیا. آیاتنا کلہا، کلہا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے آیات معجزات عطا کیے تھے، وہ آیات ہم نے اس فرعون کو بھی بتائیں، لیکن پھر بھی وہ تکذیب کرنے لگا، انکار کرنے لگا. قال اجئتنا ہیلہ فرعونیہ، یہ جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا جاؤ، آگے یہ سارا فرعون کے پاس جانے کا ذکر آ رہا ہے، یہ درمیان میں دلیل عقلی اور دلیل عقلی کی تنویر آ گئی، اس کا بھی چونکہ مسئلہ توحید کے ساتھ تعلق تھا. اب اللہ پاک کہتے ہیں انہوں نے جا کے تمام آیات سنائیں، اب وہ کیا کرنے لگا، کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا، اچھا تو اس لیے آیا ہے ہمیں ہماری زمین سے، ہمارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے ساتھ ہے موسیٰ. اب یہ طریقے سے اپنی عوام کو جوش دلانا چاہتا ہے. لوگوں ذرا خیال کرو، یہ جو ہے نا، یہ ہمیں نکالنے کے لیے آیا ہے، تم کو تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے نکال دے گا. اجیتنا لتخرجنا، ہمیں نکالنے کے لیے آیا ہے، یاشیہ پہ لکھا ہوگا کالا کے ساتھ، تاکہ قوم کا غیظ و غضب بڑھ جائے اور آیات میں تدبر نہ کر سکیں. تو ہمیں نکالنا چاہتا ہے ہمارے وطن سے، ہمارے شہر پر، ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِ، ہم بھی جیسا تو جادو لے کے آیا اس جیسا جادو لے کے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا مُطَالْبَ تَعْيِين، ہمارے لیے وقت مقرر کر، مقابلے کا، بس مقرر کر ہمارے درمیان، تیرے درمیان معاہدن، وعدے کی جگہ، لا نخلفو، جس کی ہم بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو بھی نہ کر. مکانن، کوئی جگہ ہونی چاہیے، سوا صاف، میدان صاف، میدان صاف، برابر ایک مکان جگہ ہو، اس جگہ پہ تو بھی آ جائے، اس جگہ پہ ہم بھی آ جائیں گے، مقابلہ ہوگا. کالا موعدکم یوم الزینہ، یہ تعین یوم، تعین زوم، فرمایا وعدے کا دن یوم الزینہ، جشن کا دن، جس دن تم جشن مناتے ہو. یہ فرعون اپنا جشن سالگرہ جو آج کا رواج ہے سالگرہ کی جشن منانے کی، فرعون بھی اپنا جشن منایا کرتا تھا. آپ نے فرمایا جو جشن منانے کا تمہارا دن ہوگا نا، چلو اس دن مقابلہ ہے، تمہارا جو جشن منانے کا دن ہوگا اس دن مقابلہ ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تعین وقت، پہلے تعین یوم اور آگے تعین وقت، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ ضحًى، دن چڑھے، یعنی چاش کا جو وقت ہوگا، چاش کے وقت مقابلہ ہوگا. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس پھرا فرعون دربار سے، یعنی فجمع قیدہ، اس نے اپنا مکر جو کرنا تھا کیا، یعنی جادو کا سارا سامان، ثم اتا، پھر اس میدان میں آ گیا. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا، یہ تبلیغ کلیمی. اب جادوگر جو سارے آ گئے اس میدان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا ویلکم، یہ جادوگروں کو پہلے یعنی تبلیغ کی، اور بربادی تمہاری، اللہ پر جھوٹ مت تراشو، اللہ پر جھوٹ نہ تراشو. بحشرا کے احد ماہو از جلالین، یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کے اللہ پر جھوٹ نہ تراشو. فَيُسْحِتَكُمْ، ورنہ ہلاک کر دے گا وہ اللہ تم کو، بے عذاب، ان کسی عذاب کے ساتھ. اگر شرک کرو گے، شرک کر کے اللہ پر جھوٹ بولو گے، اللہ کوئی نہ کوئی عذاب دے کے تمہیں تباہ کر دے گا. وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى، اور جس نے تراشا اللہ پر جھوٹ وہ نامراد ہوا. قَدْ خَابَ، آخر میں، آخر کار، اللہ پر جھوٹ بولنے والا نامراد ہوا کرتا ہے، ناکام ہوا کرتا ہے، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، وہ جھگڑا کرنے لگے اپنے امر میں، بینم، آپس میں، یعنی یہ تبلیغ سن کر، یہ تبلیغ سن کر جھگڑا کرنے لگے. امرہم، ان دونوں حضرات کے متعلق، کہ یہ دونوں جو بھائی کہتے ہیں اب کیا کہتے ہیں، اس میں جھگڑا کرنے لگے. وہ اسر النجوا، اور سرگوشی کو چھپایا انہوں نے، یعنی الگ ہو کے پھر میٹنگ کرنے لگے، سوچنے لگے کیا کریں. کالو، آخری نتیجہ، یعنی سب متفق ہو کے آخر کہنے لگے، یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں تمہاری زمین سے، بے سحر ما، تمہارے اپنے جادو کے ذریعے سے. یہ آخری فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ بہرحال یہ دونوں جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے سے مٹانا چاہتے ہیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى، اور یہ لے جانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تمہارے بہترین طریقہ، جو بہترین تمہارا مذہب ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ، اپنی تدبیر پکی کرو. ثُمَّاتُ صَفَّا، پھر آؤ قطار در قطار. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، کامیاب ہو گیا، جیت گیا آج کے دن وہ جو غالب آ گیا. قالوا يا موسى، کیفیت مقابلہ. اب جادوگر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اما ان تلقیا، یا تو پہلے کر یا ہم پہلے کریں گے جادو. قال بل القوا، آپ نے فرمایا تم کر لو. فاذا حبالهم، ان کی رسیاں، حصیهم، ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، یوں خیال دیا جاتا تھا من سحرهم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعا، کہ وہ دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر. یہ خیال ایسا آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ لاچیاں، یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، یہ خیالی چیز، وہ سمجھے، یہ ایک نظر بندی چیز، نظر بندی خیالی چیز، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، حقیقت کے اندر وہ کوئی دوڑ نہیں رہی تھی، صرف نظر بندی انہوں نے کی تھی، نظر میں ایسا محسوس ہوتا تھا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنے دل میں خوف، خِیفَةً خوف، تبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ کیا ہوگا، مقابلہ ہے آج مشرکوں کے ساتھ۔ یہ طبی خوف انسان پر ہوتا ہی ہوتا ہے، بات عقلی خوف نہیں ہونا چاہیے، طبی خوف ہو جائے اس کا کوئی جرم گناہ نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈرنے لگے کیوں، کوئی وجہ سمجھو۔ وجہ یہ ہے کہ جادوگروں نے جو کچھ کیا، جادوگروں کا اپنا فن ہے، ان کا اپنا کرتب ہے، وہ اپنا ایک فن دکھا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لاٹھی کو پھینکنا ہے، یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا اپنا فن نہیں ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی کر کے دکھانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ چاہے تو ظاہر ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگا میرا کیا ہوگا، اللہ بے نیاز ہے، میرا تو اپنا کوئی اختیار ہے نہیں ہے، یہ میرا معجزہ، اس میں اختیار تو اللہ کا ہے، اللہ چاہے گا وہ سانپ بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ اس لیے پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھے؟ یہ پریشانی بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے کہ معجزہ میں میرا اختیار نہیں ہے، معجزہ کے ظاہر کرنے میں اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ کی مرضی ہو تو ظاہر کرے گا، مرضی نہ ہو تو ظاہر نہ کرے گا، اس لیے ڈر گئے۔ قلنا، ہم نے فرمایا لا تخف، موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں، انک انت الاعلی، بے شک آخر میں آپ ہی ہیں بلند ہونے والے، آپ نے ہی غالب ہونا ہے، بلند ہونا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب آپ کے اعلیٰ غالب ہونے کی صورت کیا ہے؟ اَلْقِ، صورت یہ ہے، صورت، اب اللہ حکم دیتا ہے، اب میرے حکم سے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے یہ پھینک ذرا، اللہ اب حکم دیتا ہے کہ پھینکو، تلقف ما صنعوا، نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ آپ کی یہ لاٹھی، یہ سانپ بن کے ان تمام کو نگل جائے گی۔ انما صنعوا قید و ساحر، ان، یہ ان الگ ہے، لفظ ما موصولہ ہے، انما اکٹھا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہ ان حرف تحقیق الگ ہے، ما موصولہ الگ ہے، بے شک ما صنعوا، جو ان جادوگروں نے کیا، قید و ساحر، وہ ایک جادوگر کی تدبیر ہے، مکر ہے، جو جادوگروں نے کیا ہے تو وہ تو جادوگروں کا مکر اور فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر، ہے سواتا، وہ جیسے بھی آئے، جادوگر جیسے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا معجزات کے مقابلہ میں۔ معجزہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جب جادوگر آ جائے، جادوگر جس طرح ہو کے آئے، جادوگر کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ایمانِ سہارا، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، گرا دیے گئے سجدے میں، یعنی وہ سمجھ گئے کہ ہمارا تو فن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فن نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے۔ جب سمجھے تو جس طرح ایک آدمی کے سامنے دلائل ظاہر ہو جاتے ہیں تو فوراً اگر ضد نہ ہو تو مانتا ہے۔ اللہ کہتا اُل کیا، یعنی جب یہ دلائل ظاہر ہوئے تو دلائل کے سامنے وہ گر پڑے، اُل کیا سہارا، تو گرا دیے گئے، یعنی جس طرح دلائل کو دیکھ کے صحیح انابت رکھنے والا انسان گر جاتا ہے، یوں وہ گر گئے، گرا دیے گئے، سجدن، سجدے کی حالت میں، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ سجدہ کرنے والے کس کو تھے؟ ایک معنی للہ، سجدن للہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے، یعنی شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بات سمجھا دی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے بطور شکر کے کہ اللہ پاک تو نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا. اور دوسرا معنی کہ سجدن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. اگر یہ معنی ہو تو اس وقت چونکہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ سجدہ تحیہ جائز تھا، اس لیے اس کی اجازت ہو سکتی ہے. قالو، اب کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. قال آمنتم، ہلائے فرعونی، آمنت لہو، تم ایمان لائے ہو پہلے اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی مرضی کے خلاف ایمان لے آئے ہو. انہو لکبیرکم، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یہ سارا تم نے ایک پروگرام بنایا، تم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہو. سنو، فلو قطع ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ پایاں اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا. وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں. فی جزو النخل، کھجور کے تنوں پہ. وَلَتَعْلَمُنَّ، تم جانو، پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ کون ہے اشد عذاباً وابقا، کون ہے زیادہ سخت عذاب دینے والا، میں یا موسیٰ کا رب. وابقا، اور کون ہے دیر پا رہنے والا. قالوا استقلال سہرا، استقلال اللہ پاک ایمان دے اور ایمان پر استقامت دے. اب یہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگی ان کے ایمان کی، ابھی ایمان نصیب ہوا ہے، توحید کا مسئلہ سمجھ آیا ہے، وہ ڈٹ گئے ہیں. اس طرح ڈٹ گئے ہیں کہ کہتے ہیں لن نحصرک علی ما جاءنا من البینات، فرعون ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے، علی ما جانا، جو ہمارے پاس بینات آ چکے ہیں ان کے مقابلہ میں. اللہ یہاں پر مقابلہ کے لیے، ان چیزوں کے مقابلے میں جو بینات آ چکے ہیں، بینات کے مقابلے میں تیری بات کو ہم ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے مقابلے میں، بینات کے مقابلے میں اور اس اللہ کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے مقابلے میں تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے. بات سمجھے، یہ ایک معنی. یہ اس صورت میں والذی میں واو عاطفہ ہے، اور دوسرا معنی کہ واو قسمیہ ہو، بینات کے مقابلے میں ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. والذی قسم ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا، سمجھے، قسم ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم بینات پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے. تو بہت ناراض ہوتا ہے، فقض ما انت قاص، تو کر جو کرنا چاہتا ہے، فقض دل کھول کر، دل کھول کر جو کرنا چاہتا ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے سزا دے. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو فیصلہ کرے گا دنیا کی زندگی کا، تقضی صرف تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے تو. فقض ایمان تقاض، انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو. وما اکراتنا، اور جو تو نے ہم پہ جبر کیا جادو کے سلسلے میں. واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے ذات و صفات میں. و ابقا، اور ثواب و عذاب میں باقی رہنے والا ہے. وہ پہلے کہتا تھا نا، کون ہے اشد عذاب و ابقا، اس کا جواب وہ ہے کہ انہوں نے دیا، انہ من یات ربہ ادخال الہی، جو رب کے پاس آئے مجرم بن کے، اس کے لیے جہنم ہوتی ہے، نہ اس میں مرتا ہے نہ زندہ رہتا ہے. ومن یاتہ مومنا، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، تو ان کے لیے الدرجات العلی، بلند درجے ہوں گے، ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے باغات میں. وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو شرک و کفر سے پاک کیا. من تزکا من قال لا الہ الا اللہ ولقد اوحینا. یہ امت دعوت یعنی فرعونیین کے دورہ اختتام کے بعد امت اجابت کا دور, یہ اب تک آ رہا تھا امت دعوت کا دور, اب آگے آ رہا ہے امت اجابت کا دور. امت دعوت یہ فرعونی وغیرہ سارے, یہ امت دعوت ہے. اب تک امت دعوت کا دور تھا, اب آگے آ رہا ہے بیان امت اجابت کے دور کا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا, ہم نے موسیٰ کو وحی کی, ان اسر بعبادی, اپنے میرے بندوں کو لے چل, فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ, بنا دے ان کے لیے رستہ دریا میں, یبسن ایسا رستہ جو خشک ہو, بنا دے یعنی آپ پتھر آپ لاٹھی ماریں گے اور اس سے رستہ بنے گا, اور رستہ بھی کیسا بنے گا, یبسن خشک رستہ, خشک رستہ اللہ بنائے گا. لا تخاف درکن, نہیں ڈرے گا تو درکن پکڑے جانے سے, ولا تخشا, اور نہ خوف کرے گا ڈوبنے کا. کوئی وہاں پر یہ بھی ڈر نہ کرو کہ تم پکڑے جاؤ گے, اور یہ بھی خیال نہ کرو کہ تم ڈوب جاؤ گے, رستہ بن جائے گا اور رستہ بھی بالکل خشک. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ, فرعون بھی پیچھے آ گیا بجنودی لشکر لے کر. فَغَشِيَهُمْ سَمْرًا, ڈھانپ لیا ان کو دریا سے اس چیز نے جس چیز نے ڈھانپ لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ, فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَى, اور اس نے ان کو ہدایت نہ دی, سیدھی بات نہ بتائی. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, قد انجیناکم من عدوکم نعمت اولا, ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. وواعدناکم, ہم نے تمہیں وعدہ دیا, جانب الطور الایمن, کوہ طور کے دائیں جانب کا, اور ہم نے نازل کیا تم پہ من اور سلوا, کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے دیا, اس میں سرکشی نہ کرو, ورنہ اترے گا تم پہ میرا عذاب, اور جس پہ میرا عذاب اترتا ہے, فقد ہوا, تو وہ گر گیا. وَإِنِّي لَغَفَّار, میں ہوں بخشنے والا اس کو, تاب من الشرک, جو توبہ کرے شرک سے, وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك. چلو چائے پی لو, 10-15 منٹ وقفہ کر لو.